سورة المؤمن مکی سورت ہے، مصحف عثمانی کے سرلیتم اور ترتیب نزولی کی شپیتم دسور زمر نرسو اور دسور السجین الوان نادر لے ربط معظم سورت سردار ہے شروعات کی صورت کے تقریب اور بشارت بیان ہے، تقریب اخروی اور بشارت اخروی تفصیل وسیع صورت کے ورپسی تفریحی دنیاوی دے زیادہ تر تفریحی دنیاوی بیانی پڑوان کی صورت کی بیان دے اسے کہ دے عبادت مستحق فقط اللہ تعالی دے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون نور قسم سورہ مومن سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورا کی عمدت کا مضمون تفصیل بیان ہوا ہے، کہ دعا اور بلنا دا حق پر اللہ تعالیٰ ہے اور داولی زکا دعا اور بلنا جدا دا مغز دے عبادت دے اب دعا مقبل عبادت حدیث کے پاس کرے خلاصہ صورت ابتدا کے بطور تنظیم ترغیب الی القرآن اور دعوت صورت توحید باری تعالی اور یا وہ ذکر کی کہ بدا دعوہ بانی یو دلیل وحی اور یو دلیل نقلی اور دو دلائل عقلیہ اور اس کو تو دلیل عقلی نا بیان دا نتیجے اور دا سمری اور تفصیلی نمونہ دا تفریح دنیاوی اور دو کرتا تفصیلی دا رسول پاک علیہ السلام و سلام دا پارا اور دا دکا مزامین کے عادہ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاتي إشارة حث على الخيرات حث على الخيرات حاصة حث في زيد جبريش أو ميم في إشارة مانع على السيئات نحق على الخيرات في ذي والكون كيف فليقوب عنه أو مانع على السيئات تنزيل الكتاب من الله عز وجل عليه ده الله جل جلاله ده منزل كتاب ده بانه كي ده ربط در كي أو ده بدي ده بدينا منا كي ده دخلين كتاب خاصيت ده تنزیل الکتاب منزل کتاب دے من اللہ العزیز العلیم دے جانب اللہ تعالی نے کہ غالب دے عالم دے اور غافر الذنب بخون کے دو گناہ دے وقابل التوبہ او قبل ان کے دو توبہ دے شدید العقاب سخت سزا والے ذل قول او خاون دو قدرت دے قول فمانا دو قدرت رہ جائے اور شیخ سے فرمائے قول فمانا دو انعام اور احسان ہوں گا جی انعام اور احسان والے لا اله الا هو نسل معبود جواد منا الیه المسیر خاص اللہ تعالیٰ تعالیٰ وسیلہ ما یجادل فی آیات اللہ جگڑ نہ کئی پایا سنو اللہ تعالیٰ کی الا الذین کفروا مگر آگتان کی کفر کر گئے فلا یغرک تقلبهم پس دو کج نکی تان را تقلبهم اوریدل را اوریدل دوی فی البلاد پخارنو کی لکھتے جا رہا مگر وانی ویلو قرآن مجید دے اصلاح دے منکرین دے پار یہ ادری امور ذکر کرتے ہیں کلا تخریف دنیاوی کلا تخریف اخروی او کلا تحقیر دے دنیا ادا دا ادرے مطلی کلا تحقیر دے دنیا دنیا دے سوشے نرے پڑے مانے دوکہ نشے فلا یا غروکا دوکہ دے لکی دارا تقلبهم او ہدل راو ہدل دے فل بلادی پسارو نکی رسی جارت نفا کماشی اقتصادی اعتبار سے ہر تم مضبوط سے خوشحال ہے متاثر کے دل دینے بھی پکا ور پسی دوے مطریقہ اقتصاد منکرین تخفیف دنیاوی کذبت قبل ہم تجزیب کلو وان کے دوینا قوم نوح من قوم نوح علیہ السلام والاحزاب او امت نوح من بعدهم رسل دوینا دا احزاب نمرات مختلف امت نوح سورہ سواد کی آیت نمبر 12 کی تیسو احضا تھا کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتار و ثمود و قوم لوط و اصحاب الايكه اولئك الاحزاب مدد احزاب کے مراد کی قبائل دارا ہونا امن السابقہ كذبت قبلهم تكذيب قرر واحد دينا قوم نوح قوم نوح عليه السلام والأحزاب أو أمة نور من بعدهم رسل دينا وهمت كل أمة أو إرادة واحد أمة برسولهم برسول فرمانه ليأخذوه ذكر الساعية غلرا ليأخذوه للقتل ذكر الساعية كذبت قبلهم وجعلوا بالباطل او الجبل الذي بالباطل فباطل سرا دباطل نمرات عراق کی تو مواد ہے دیت جبل کی دا انبیاء کرام سرا او دیت جبل کی دا حق سرا جن باطل فزریے دا باطل باطل باطل دا حق کر رہے اور دا حق دا باؤں کی کوشش کر رہے شکر اور جوہا کرا مقام کل بھی اور جہاں سے مبلو بکل کوشش کرے نہ بعد پر سببیت رہا بے سبب الباطل اے بے سبب ایرادی تو بہا الباطل ہے پر سبب سے ایراد کا اول بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا تو بہا لِيُدْفِدُوا بِهِ الْحَقَّ بِدَبَارَاتِ مَعْلُوكِ بَنِي بَانْدِي حَسْلَرَا فَأَخَذَتْ نُفَجْمَانِ سِرِجِ تُوِدَرَا اِقَارًا فَكَيْفَكَ لَعْقَابْ فَسْتَرَنْجِوا اِقَابْ سَمَانْ لذات رفضانا اتدت کا آجیان اور قبولیان اور قبولوں میں تباہ کرے در اللہ کے جلالو زہر ذات کو سرچار دوکیو کے نبی اللہ سے وَكَذَلِكَ دَارَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ سَادَ كَشْفِ دَا على الذين قاموا بالظلم كفروا بكفر كذلك أنهم أصحاب النار كذا مدير تقولي ذا الكلمة تفسير ذا فقط ذا الآخر ذا الكلمة ربك ذا كريمة تلك الإستاذ والتفكير وخلاله والتفكير مثال الذين آخرين يحملون العرش كذلك جدي أشترى ومن أو آخر كي حوله كتابيرا دارشتي نظر بسم فرسي يو آخر حاملات دارشتي ما كلا أشي كن كره أول آخر أشتر يد دارشتي حافي دا حول الأشتر كتوشيج دا أشتر يد دارشتي نظر بسم فرسي نظر بسم فرسي كري يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ تَسْبِيحَ بَيَانٍ كَرَّ حَمْدَ رَبِّنَا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ أَوْ إِيمَانَ لَهُ فَرَبَّانِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَوْ فَتَنَ وَالِدِ الَّذِينَ تَفَرَّقَ كَثَارُ آمَنُوا إِيمَانَ رَوْلِي لذا يقول لك هذا الترغيب إلى الإيمان كبني آدماني لقد يبن لله الإيمان ناري لذا الله ترى دعوة فرشتي مقرب أوستاو سلطة استغفار دعوانين كي حاملات داشت او دا حرصنا بیر کرتے سکوئی فرشتی شاید ردوو دائی پر دعوان کرا شد وَيَسْتَغْفِرُونَ دَيْبَخَنَ غَارِي لِلَّذِينَ آمَنُوا دَفَارَ الْمُؤْمِنَانُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَرَبَ دُمَنْكَا وَشِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ تَائِحَاتَ قِلِدَا هَرْيَوْ شَيْطَا رَحْمَةً فَيَتِبَاقِ رَحْمَةً بَانِي وَعِلْمَا او فَيَتِبَاقِ عِلَمْ بَانِي نُفَغْفِرْ لِلَّذِينَ فَسْبَخْنَوْكِ آلْتَفَارُتَا صحابو چاہی تو بیشتدا بکفر او بشتنا واتبعو سبیلتا او صابداری قیدہ تجلستان وقیهم عذاب الجحیم او اساتی دیلتا تازام دقورنا ربنا اعربت منگا و ادخلهم او داخل کدا مومنان لرا جنات عدن باغنو دان اتوالتا اللتی اغباغنتا وعشترم کتای وادکڑتا تجلسرا ومن صلحا او داخل کی اعجالرا صلحات صالحانی من آبائهم دلارانو دلوینا و ازواجهم او دبیبیانو دلوینا و ذریاتهم او دولاد دلوینا نو دخلائی پا دکارو ایمان نارد چو فرشتی ساسو تا دعا دانو کی ساسو دلاران تا دعا دانو کی ساسو خودو تا دعا دانو کی او ساسو اولاد تا دعا دانو کی خوشی کم مومنان ایمان قلیر برکتی شیر ہے انکا بے شکت جی انت العزیز و تغالب الحکیم او خاوند حکمتی وقیهم او بسکی دوی لرا السیئات دناکارا عذابوننا السیئات انواع عذابون جنا مرادی عقوبات سیئات نتائج سیئات یا اللہ دناکارا سزاگام نے بچکی دی ایمان دوڑے او من تک السیئات او آتوب چیتے بچی السیئات دن اکار سزاگاننا یوم ایزن پدارکی فقد رحمتہو پس پتا کی طرح تانیرہ بانیوکلا پدا کسبانی وزارکا او دا کامیادی چیتا هو الفوز العظیم دا کامیادی رویدا ان اللذین کفرو بیسک آکسان چی کفر کردے یونا دونا آوازون بکولشی دویتا لمقض اللہ خامقا غضب داللہ تلاجلے اکبرو دلوی دے من مقلکم انفسکم دغتی ساتنا قزان نقبلو باندی لمقض اللہ علیکم غصد اللہ تلاجلہ نو اغا دیر لوی دا دیر اغا تلا من مغتكم أنفسكم دغوثي ساتنا قزارون نقبل باني اليوم او دا استدعونا الى الإيمان فتكفرون دا متعلق تي لدى مقت الله صلى ندا أغير بوزي في مراد بعد الشيء لمقت الله عليكم اكبر اذ تدعون الى الايمان فتكفرون ذكر با تاسو ته د ایمان دعوت تر کښه او تاسو به کفر وکړو نو په دغه وخت کې به الله تعالی تاسو ته سوره غصه شو نو دا غصه بډیره وایي د کمی غوسی نه دا نن چې تاسو ځان ته سوره غوسه وي جهنمیان به انتهایي غوسې ځان ته انتهایي غوسه به وي د دا تاسو چې نن ځان ته سوره غوسه یې نو تاسو د دې نه زیات الله تعالی غوسه کړی په دنیا کې په کم وخت کې چې تاسو به کفر کوئ او تاسو ته به د ایمان دعوت درکولی شي نو چې تاسو دعوه کړې د ایمان په تذکرون دا د لمت الله لپاره ضرورت دی ها لمقت الله خامخا غصد الله تعالى بتاس باندي اكبر خطوة من مقتكم دغد ساسنا انفسكم فزالون ساس باندي ننن دانا انت ساس سورة غصي تدى ان لك غصا زيادة فكم وقت وجد غصا زيادة اذ تدعونا فا وقت تتاس بملليشوي الى الايمان ايمان تا فتكفرونا نساس بكفر قولو نو اوس دا غینه چې دې ته تیار شي نو دای په دې کې شروع کی قالو او بوای دا کفار ربنا یا رب زمنګا امات کنا تام لګیو منګا کتنا تاینی دو کرتا واحیا بای او احیا سنا او قاد وند کړي دې منګا درا کتنا تاینی دو کرتا فاطرنا بذنوبنا پس اعتراف کړل منګا په جرمونو کول باندې وحل الى خروج من سبيل نفس آیا شلے وفیدو تا سلار منگا ارس منو ارس منو منگا ایک باری جرم کرو منگا مجرمان جو اخلاص کو شکو نا نما تا سروان ملیم ماری مجرم تا زان قتلا زید بارا کر اقرار کئی او کر انکار کئی تو قیامت کے بنے اقرار پر کر رہی او نبا انکار پر کر رہی نجواب دے لا فحل الى خروج من سبيل اللہ تعالیٰ طرف سے جواب رہے لا اس ہم لا نہیں کرے کہ اقرار کرو کہ انکار کرو نور پر کی وجہ ذکر کہ جدا ولی دلی کے بارے میں خروج بالکل لا نہیں بالکل بنا کر دی ذالکم بانه ذالکم دا مذکورا سزا جدا بانه شان داره اذا دعی الله کرجبا بدلش الله تعالی وحده یکی واحد کفرتم تاسو به کفر کولو و ان یشرک به او فجر دا شرک فکولش دا الله تعالی سره تؤمنو تاسو به ایمان لاړو د ایمان نه مراد ایمان یو دی تاسو به تسلیمو شرک به تسلیمو د توحید نه مو انکار کوو د خدای توحید خبره براله تاسو به انکار او د الله تعالی سره د شرک مسله براله تاسو بالکل تسلیم کو نو دا د دې سزا نو فال کوم لله نه پاتې سره چې دا د الله حواله دا الله تعالی ته حد علی چې لوی دې صفات الکبیر او لوی دې ذاتن چې بس هغه علی او کبیر ذات ته سره کې بس اکبر دا دې نه بلې چې کېږي پدی آیت باندې باندې حضرات استدلال کوي چې په آیت کې راغلي مرغونه دوی ژوندونه دوی نو کم کم مرګ دی او کم کم ژوند دی نو دړو باندې مرګ نه مرا آدم دی کون کو امواتا فاحیاکو نیکو استیکل نو دړو باندې موت نه مرا آدم ا د زم مو سمراج دا په دې دنیا کې چې کم مرګ راشي نو دوه مرګ راځي او دوه حیات کم دي دا یو حیات سمراج حیات دنیوي او دا یو حیات سمراج حیات اخروی نو وي دوه مرګ دي او دوه حیات دي یو حیات د دنیا او یو حیات د آخرت د درېم حیات تصور نشته دا د مرګ نه پس او د قیامت نړوان دروازه د ابدان د بالکل کل جمال د روح او سر هیڅ تعلق نه درې حیات نشته خو چون کې حیات بعد الوفات او ثابت ده بقول مفتي الشفيع صاحب رحمه الله فلس ايتون باني او يو احاديث متواتره باني نظر یو آیت کریمان آزاد کی مسئلہ نہیں رہے سر پکار کہ آدھا بل آیت مخالف شی یا دا حدیث متواتر خلاف شی دا طریقہ سیدنا نظر دی آیت کریمان دا سر انداز سر توجیح بول شاید سر دا حیات سر قبر نشو شی دا طریقہ سیدنا امام راجی رحمت اللہ علیہ فرمائے فقبر کے اکوان شکر ہے فلی آیت کی کلمتی دا قبر دا جوان تذکر نشکر ہے او آدم کی فکر دیتے مستلزم آدم دا ہے آدم کی فکر دیتے مستلزم دا ہے آدم دا ہے چلی اسی تذکر ہو شکوا لیکن جن کل آرش کر ہے ہی بری بر خدا دا تذکر ہونے نسان قطور بانی پتاس کو رباو کی ماتا خود کو حالکا اصرار طالب علم شدے افتخار طالب علم شدے تصوی آر لدے سر دنور رکھ لی پیچھے بلکل کسو نور طالبان شدے نور پکل دے گی تذکرہ دے گو کسام آسکو نچے دے ہوشے تذکرہ ہوشی لدے سر نچے دم آدھا نرہ ندو دو حیات تذکرہ ہوشی لدے دو خوشتے رشتے دے سر نچے دترے حیات نکی داری دیار تذکر دیگر کسو نو پدی آیات کی ذکر ہونے تو پدی کے نجی نہیں چلے ہاں البتہ داغی اس بات کو نور آیتوں نے کس چلے لسو آیتوں نے داغی ثبوت تو پار لسو آیتوں نے کیا چلے امام راجی رحمت اللہ علیہ دیکھو جواب کرے چھے پدی کے زیاد تا زیاد آدم ایسی کر دے اور پدی کے رد نہیں چلے صفات تدا ہو پدی کے رد نہیں چلے دا حیات سے رکلو پدی کے آدم ایسی کر دے آدم ایسی کر دے اور رد دے پدی کے فرق نو پدی کے رد نشتے دے دا حیات پر کبر پدی کے آدم ایتی کر دے او آدم ایتی کر او مستلزم ندے آدم دے شیئر ادھا منتی کی جواب دے کنا دی منتی کر سری دماغ ان کو روشی تدی و جنرالی را حضرات دا منتی کی مخالفت ان کے لیکن زین کو سب تیرا شروع کر اب آتا وہ دوگر کی گیا ہے جنہیں کلکتا نظر ہے وہ سب کی پتہ ہیں کہ سرائے دو بکول رہا تو کوئی شی ایسی سورا تو ذہن کہ وہ سب رہا نظر خلے دیا پر خبر ہوئی نا امام راضی رحمہ کو لے منطقی جواب کر دے آدمی ذکر دشے مسترجم لے آدم دشے حکمات تو گئی اصلاح صالبی نے کرے افتحار کرے فتی سر نے دل مارا ہوتا ہے وقتوں کی سکت بیش کرے صرف دکھر ہوئی نظر دین جواب حیات برزخی حیات سے قبر مستقل حیات نہ رہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی یا دا مقدمہ دا حیات اخروی دے پارا او یا دا تقدمہ دا حیات دنیاوی دے پارا ندا یا بطور تقدمہ پتی کے داخل ہے او یا بطور مقدمہ پتی کے داخل ہے در تقدمی اور مقدمی زنگا مستقل ذکر کا ضرورت نہیں مقدمہ پا ما بعد کے داخل ہے اور تقدمہ پا ما قبل کے داخل ہے نظر کا حیات برزخی اور حیات پر قبل یا بطور مقدمہ فجر کا حیات اخروی کے داخل ہے اور یا بطور تقدمہ پا حیات دنیا کے داخل ہے نظاری مستقل پتر کے استقلال ذکر کو نشو نپلے آیت پانے پسلے دا غبر آبانا لسا دا پارا تے انکار دا حیات پر سوار دا پارا او درین جواب باج حضر آپ کے اگر الزامی دے چھے دا مقولہ بھائی دے چاہتا دا مقولہ مقولہ دا کفار او لگ ایتنا او یا احادیث متواتر دا مجھتا ہے لو جاءت قالوا غيب وي ربنا امتنا قسطتين واحيتنا قسطتين او دا کینځانونه یو واخه نو بهرات په دې آیت کریمه باندې دا استدلال برابر دی. هغه نه چې څوک چیرې کوي نه خامخا به انکار کوي. نو بیا موږ دوه چیرې د انسان په کار راغله چې حیات په تاسو تسلیم وي. کم حیات چې پای کې دروغ طالب ته د جسدي بدن سره یا پای کې دروغ طالب ته د جسدي مثالی سره نو دا حیات دی. نو دا ګرین حیات راغلی. کله کتر بیا تر څو خبر دې ایت نه خلاف دي نو که زموږ په دې باندې د روح تعلق دې چا څه دې کوم سوري کړل دې هيا تر یم ایت نه خلاف دي نه ځکه یا د روح تعلق دې چا دې مثالی سره کو حیات دې خو یا د روح تعلق دې چا دې کوم سوري سره کو حیات دې نو درې حیات تاسو باندې درې حیات نه دومره نو که تاسو دا درې حیات د ایت نه خلاف دي زموږ دا درې حیات دم د ایت نه خلاف نه دي نو کوم حضرات چې حیات تل قبر مرین په غیبه نه دای الزام له ګل چې دا نظریه د قران نه خلاف ده نه دای الزام کوي نه زکه کدا د غریب حیات تسلیمو د قران نه مخالفت نه ځکه په فریقین کې مشترک ده څوک حیات جسمانی منی دیم د قران نه مخالفت دی څوک حیات مثالی منی دیم د قران نه مخالفت دی دا یو څه کې نه باندې او که حیات مثالی هغه د دریم د حیات کریمه نه خلاف دی نو حیات جسمانی د حیات کریمه نه خلاف دی دریم حیات تر تر دې ځای پورې تقریبا د تمهید په تور باندې واجب مور بیان ورپسې اصل دعوا فرع الله مخلصین له الدین هغه بیان نو د دې بیان والذي ذل ذرات يريكم اياته يخايتات ذرائع القدرت فل وينذر لكم او نذرات ذرائع من السماء دويتنا رزقا رزقا رزق ذرا اي مطر باران ذكر مسبب او مراد به سبب او ما يتذكر او نسيتنا الا من ينيب مگر اسو کی جنابت کری نو فدعوا الله فبدعك وي الله تعالى مخلصين له الدين چ خالصون کی د خاص دغه الله تعالى د پاره باندې لرا ولو کلمه الكافرون اگر کبدن کافرا کدا هر دکنی کړي ولیکن چې غیر الله ته بلنه کوي بلنه کوي صرف او صرف الله تعالى ته کوي رفیع الدرجات هو رفیع الدرجات مبتدا و ترابط ذات درجات دے رفیع الدرجات اوچتو صفات والے ذو العرش مالک در مالک راج دے یلقی الروح نازلی روح لرا من امره نازلی وحی لرا یلقی الروح اے ينزل الوحی نازلی وحی لرا من امره ذا امر فلنا على من فاعتابني يشاءو تغفشي من عباده ذا بندگانو قلنا لينذر ذلك پارا كيرا وركي يوم التراكي درد ملاقاتنا يوم التراكي لفأسدي تراكي ملاقات قلش د قیامت راځي ته یو مطلق اور لکی دا ولي نو یو کوتا چې په دې کې بعد د اجساد او د ارواح په نس کې تلاقی راځي کامل اعاده به کیږي نو په دې بنیاد باندې او بیندا چې په دې کې به ملاقات کیږي د اهل سما او د اهل ارض د فرشتو د انسانانو د پیریانو او یا په دې کې به ملاقات کیږي د بندګانو د خپل رب سره خپل رب ته مخامخ کیږي پیشې بې کیږي د دې وجه ورپسې یو مجې بدل دی لیون کرا دی دپارا کی ارول کی یوم تراجی دا آغرب دا مناقاتنا یوم دا آغربنا هم باردونا کی دیبام کاری بٹی دے بریش لا یقفا علم ظالین دبکو جیگی پا اللہ طلبانی منہم دوینا شیئون سشے یقال لیمانی الملک اليوم دا جاد پارتا باچائینا لو اجیبا جواب ورته فرشتي به وای انسانان به وای پریان به وای لله الواحد القهار ای الملک لله الواحد القهار با چای دا الله تعالی په پاره دا هغه د یو له غالب دی هر یو مان نبی تجزا کل نفس بدبور کوشی هر یو نستا بما کسبت و عمل دا غیبانی لا ظلم اليوم نشت دے ظلم دندتی ان اللہ سریع الحساب بیشک اللہ ترا دیر کر حساب کم کرے ورپسی تخویر تخویر کی خروی و اثرهم او یرور کتویتا یوم الآذفتی یوم الآفت الآذفتی یا یوم الثامت الآذفتی آذفت صفت سے وہ کسی موجود تھے یار ور کدیتا د اغرضی د آفت قریبا یتیل قلوبو با وکی القلوبو سنونا با لدر پنا جری پکوا دستن بڑو کنسی سلو با فیسو کسری لگا گئی چن غلط نبرا گئی او کار سنینا او دیبا کار سنینا مکروبینا مغموم آوری کاظمین مغمومین کاظم اغا کتر راج کبیر مجدین پر خدا و پر غم سبت گئی یہ خاموشا و دا غم نگل کل دنی کاظمین مغمومین غمنا در پر غمنا مکروبین مغموم بئی مارزوار نینا نبید پارد پارمان من حمیم سوکوت ولا شفیل او نسوک سفارشی یو توار کتابی داری کولشی چه خبر منرشی یا رب خاکنک الآجمی کوئی گرلا کلا سفیان سفر کمانی وما اوبا سفانی تخفی سفر کی پتھئی سنی خائنکن فاعل دون وزن دے تو صیغت اسم فاعل دا مذکر دے فشان دا عاقی دون لیکن سرے کی صیغت اسم فاعل کار اسم فاعل دے نجاعلم خیانت الاعجمی پوری گی اللہ طرف تو خیانت اسم روبانی شچاد در ازیدی کتر فکار او دولی کتر اغام اللہ طرف تخکاری اغیر محرم افتی تدیو کتر اللہ تعالیٰ تو دم کرے اور یہ اضافت تو جفت کے لئے موجود تھا یادم الاعین الخائنہ کا فیجنی اللہ تعالیٰ سر کے خائنی فیجنی اللہ تعالیٰ سر کے خائنی خیانت گر سر کے اللہ تعالیٰ تو معلوم نہیں چلے چاہے وما او اعشیتو فی صدور کی پتنی سنی واللہ یبنی بالحق اللہ غلابا فی صدور کی بادل باندی والذین آتسان یدعونا کی بلیدوی من دونه ما سواد اللہ ترانا لا یبتون بشیئن دیتے سلنی کی پورے پرشے باندی ان اللہ هو السمیع البصیر بے شک اللہ ترا او بھی دن کرے لیکن کرے ورمزی تفیل دنیوی او ادم یسیرو آیا دیم لگردی دری تل آزی فرمگتی ویمسرو چدی کتگوی کئی فکار عاقبت اللذین سرنگیو انجام دعا کسانو کانو من قبلهم تو بقواد دینا کانو هم او اغید الاجم کانو هم اشد منهم قوتا او اغید سخت دینا فیعتبار تساقت بانی فقوانی فهمنا دا موجودو کفار کو مقابلہ کی دیر سختی وآثارا او بیعتبات نشانات بانی فیل ارضی فزمکہ کی نشانات و مراد کارنامی نشانات و مراد حصول کلاگانی او در آثار و مراد حصول دی بنگلی آئی غٹ غٹ بنگلی جوڑی کردی لا کرو سب کوئی داغی نشانات میں نہیں آثار کلمہ کی قسمہ قسم آبادی اور فَأَحَتَهُمُ اللَّهُ فَسُولِكَ الْأَعِيدَ لَلَّقَرَاتِ جُنُوبِهِمْ فَبُنَوْمُ دَوِبَانِ وَمَا كَانَ لَهُمْ قَوْنُ حُدُدُوِ دَفَارَا مِنَ اللَّهِ جَازَا كَلَّقَرَانَ مِنْ وَاسِمْ شُبَّتْ كَهُدْكَ ذَارِكَ دَذِكَ دَذَغَ تَقْلِدِ تُنِيَوِي دَفَارَ إِلَّتْ بَيَانِ لَيْتَ دَا سَلَّانِ الْأَوْشِرِ لَوْلِي بِأَنَّهُمْ فَسَبَقْتَ دِيبَانِ شُدُوِي كانت تأتيهم رسلهم راسل بدأيتا فيغمبران بدأي دل بيناتي فتلعيلو خاروضاني فكفروا نفس سيب كفركو فأخذهم الله فسنسلدي دولر الله تلا عقابا إنه قبيل بذك الله تلا قادر به شديد العقاب أو سخت زاوال به لذلك تفريط دنيوي إجمالا ورپسی تفریح دنیوی تفصیلن فرعونیان تلقوری اللہ تعالیٰ سوکر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى فَتَذْكِرَ لِكَلَمُنْغَا مُوسَى الْإِسْلَامِ بِآيَاتِنَا فَمُعْجِزَاتُ زَمُنْغَ بَانْدِي وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَوْ فَحُجَّتْ كَارَبَانِي إِلَى فِرْعَوْنَا فِرْعَوْنْتَا وَهَامَانَا أَوْ هَامَانْتَا وقارونا او قارون کا فقارو پس دے اوی ساخرم دے جادو کر دے کل صابن انتہائی درو گن دے فلن ما جا اوم پسر کرا جدرا کرکل تل حد کے فرحق بانے سنبوت دے فلن ما جا اوم پسر کرا جدرا کرکل تل حد کے فیو حق شے بانے سنبوت دے من عندنا بجانب زمنا نقارو اوئذي اقتلو قتل كيكاسو ابنا الذين سامنوا آكسان لرا آمنوا شيمان رورده معروف ميت موسى عليه السلام كي واستحيوا نساءهم او جوانده فريده تاكو نساءهم جنبده وما كيد الكافرين او نجد تفير الا في ظلال مگر فنا كامعيكي إلا في ظلال إلا في ضياع مگر فضائی واجتی اللہ تعالیٰ در کافران و تصویر ضائع کئی بربادی ہے متدین ادا فضل ہے کہ تدد دا منصوبہ اللہ تعالیٰ ناکام اکرا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جیسد نرد تو کہ تدد اتما ارادہ کر گا جمع شمان دو وجلو فدی کے ناکام شگئے وقال فرعون او قوي فرعون ضروني فريدي مارنا اقتل موسى كذا قتلت موسى عليه السلام لرا وليدعو ربه او يدي بلنه كي رب الله كخلاتي ما هو تقليل وفي اخوانت قاتل جفر اتلي وردك في ما فريد وليدعو ربه او وليدعو او يدي بلنه كي ربه رب الله اغذر قيوه همتاوة جفريه ده فرعون نصر فرعون او يضر مدون لي فرعون كني اخاف بشكاتي ريغم ان يبدل دينكم ذات ديبا بدل کی دین تاسو لرا او ان يظهر يا ذات ديبا سرغن کی فل عظیم مزمکه کی الفساد فساد لرا ذهن بالکل خراب ہو ذات فساد کی او فساد کی ازدادی مطلب فساد میں مراد دغه توحید دی د موسی علیه السلام دین دی دا بدل شي. وقال موسى او قوي موسى عليه السلام اني عذت بربي بيتك ما فلا نسردا فرب الباندي وربكم او فربتا سباندي من كل متكبر زهر متكبرنا لا يؤمن بيوم الحساب جاء ايمان دري فرد الحساب باندي دا فقه اراده کروا د موسى عليه السلام دا وجلو مچکره دا سے سلے کولا وذلك فرعون في اسمائك رجل مؤمن شلوان بجري دعوه في التسكين اخر التسكين بسرعه خبره اخرى في اخر موسى عليه الصلاه والسلام جرم سنه تطاق في وجنه خبره اخرى كي فدلائل ما من مطمئن كي فاخر دلائل واو رئي نطاق في وجنه ولي. وقال رجل مؤمن او قوي سري مؤمن من آل فرعون دا آل فرعون نا مدا دا فرعون دا فرقیو فرقیو او دا نیک انسان خدا با آنکو ایمان پڑھتا تو دکا قطع ہوا تو دا فرعون یعنی ایمان دا پڑھتا تو یکو ایمان رو چی دا پڑھتا تو ایمان پلگرا الالآن تدک وقت تو آوات پدک وقت بیا سرگن شو جانور نچ پڑھتے ہیں متذکر وقت کو ایمان کو تو ساتھ نظر ہوئے آتا تو بولو ہونا رجلن آیا تا تو وجن یو دار مثلے ان یقولا تا تلے وائی رب دی اللہ رسما اللہ تعالی سبتی کس کا بانا کے او صرف دعوی نہ کہیں دا خبر نہ کہیں دلیل پی پیش کرے او تا پکلو مکن دے اول پڑھ کا مجھے مر کا اتا تو اول موسیٰ علیہ السلام پڑھ کہیں علیہ جا وجن وقد جاءكم او فتاتي سرا دراسل کرلی تاسوتا بل بینات پدرائر باندی نر ربکم تشار بادرات تاسونا و این یکو کاتبا او فتر سیده درو جن بل فرس لو فعلیه کذبو فعلیه و بارو کسیدی نفر زبان دے و بارو درو جن و جنی فلا اور هر ممکن کوشش دے ہاں کہ موسیٰ علیہ السلام دے فوش کدرو جن نی وی بدرو جن کدرو کو سزا بدت ملائی وی سزا سے وجنے ولی کدرو کو سزا قتل لے او بل و تطبیق امت ہے دا کو صرف او صرف دارے دے سارا تے پارو دا او ایمان دے موسی علیہ السلام دی سنے دے تو داڑو مارے خبر تے پارو کدرو جن نی کل پارو کدرو جن دت کرو کدرو کو سزا ملائی او کرشتیائی نصاتو وغیرہ دا اثر دا خبر مقصود دا وَإِنْ يَكُ صَادِقًا أَوْ كَذَا سَيِّدِهِ صَادِقًا لِلْكُنِ لَكَ جِلِهِ يَكِنًا ذكر دعوة المؤمن ندائي أجيلة لا أغل سبيا فرديوة أو دائي أجيلة لا وَإِنْ يَكُ صَادِقًا أَوْ كَذَا سَيِّدِهِ لِلْكُنِ يُصِرُكُمْ لُؤْبَرَةِ يَسَاسُتَا بَعْضُ الَّذِي بَعْضِ أَغَازَابْ يَعِدُكُمْ كِذِهِ وَالَكَيْ يَسَاسُ سَرَا نذاب الفاني خام خاطر ان الله تشكلا كلا لا يهدي هدايه نكاي من اتا تا هو مشرك جاءت انذار كذاب او انبياء ترون جني نذاب نفس کی اظہار الہی ہے اللہ تعالی مشرکین کا کذابین کا ہدایت نکاي فرعونیاں دک پہچان تھی مشرکین کذابین رجلی میں ہوں ہر تمہارا ممکنہ پر ذہن استعمال کر پر کوشش استعمال کر پائی ہدایت کا نرا کر اور یہ تھا کہ رجلی مومن خبر ہے وہ اتنا پتا ہے اعتدالی کو باتی تشدد باتی متشددین کو اپنا ہدایت نہ ہوتے گرے میں موتار اسلام کو مخالفت کی دولت انتہا پسند ہے نکار ماتے ان الله تشكلا كلا لا يدي توفيق الهدايه نور كاي من اعطاك هو مصرف جاء مصرف به اعتدال متجاوز ده حد کذاب او انتهایی ضروری پی یا قوم ای قوم ما لکم الملک ساتر پارا باکیا الى اليوم نندتی ظاهرین فی الارض بدا جهاد کے جغاری بھئی پزمکہ لنے سکے وفمین سرنا سخفن جا کاری منگتا من بأس اللہ دادا تلا ترانا انجا انا کپر تراشی منگتا دخلائی دادا تمہنی کو بلاتی دے سدا خبر نظر انداز کا پل قوم دے ہوگی قال فرعون قل فرعون ما اريدكم ما اريدكم ترى لكم تاسوتا الا ما ارى مگر آغا کسی نمی ما اريدكم اے ما اريد عليكم زمت ورن در کم تاسوتا سر رائے در کم تاسوتا الا ما ارى الا ما اراه سواوا صحیحا لکم رائے لکم ٹھیک کاری صحیح کاری او اغسلا وہ حق موسیٰ علیہ السلام وما اهديكم او ضال عنكم تاسوتا بحسب الا سبيل الرشاد مگر دلائل الهدایت صحیح موقف سما دے صحیح خبر سما وقال الذي امن او قل اتى ایمان رول يا قوم اي قوم ما اني اخاف عليكم بيشك يريكم فتاسباني اني اخاف عليكم عذابا انی اخاف علیکم یوما مثل یوم الاحزاب او مرادنا عذاب ذکر دے یوم او مرادنا واقعہ مرادنا حادثہ انی اخاف علیکم بیسکا بیرگم بتاسو پانی درگنا مثل یوم الاحزاب بشان کے درگر احزاب ورپسید احزاب بیان دے مثل دعب قوم نوحن بشان کی دادت قوم نوح علیہ السلام دعب عادت توی خلق توی مثل حال قوم نوحن وشان کی دعال قوم نوح علیہ السلام وعادن او دعاد یعنو و سمودا او دسمود یعنو والذین او خشان کی دعال دعال کسانو من بعدهم شروط دبونم جو قوم یوسو قوم شعید دکھ جان کے رسپا بتا سمرائش وَمَاللَّهُ تَجَلَّ تَرَائِدِهُ چِهْرَا بِرَنِي ظُلْمًا لِلْعِبَادُ وَظُلَمْ لَفَارَ تَبَنْدِگَانُ وَيَا قَوْمِ اے قوم زمان انی اخاف علیکم بے شکت یریکم فتا زبان دی یوم التنادی درزی تحلاکتنا تنادی کے پاس انجھے لکیامت رجتا یوم التناد کو لگے زکا کی اسرافیل علیہ السلام کم آواز کے کم اعلان کریں نہ ہر یو سب کے ان کے ہی نسی مخصوص ہے بس ان دارے دا آواز بات کریں یو مرزاد المنادی ہم مکارم سہیل او یا یو مرزاد المنادی سور آراب کے مکالمی سے رکھے بچھوی ونادى اصحاب الجنه ونادى اصحاب الاراض ونادى اصحاب النار تذكروا المكالمه وبتيجي يوم بدأ اواز ورته رتي وجنا يوم الصنادي وتلي ورتي تنا بدل ويا قومي اي قوم زمان اني اخاف عليكم بشك سيريكم فتاسو باندي یوم التنادی دا اغردی دا تنادنا دا ردی بچوغنا کم رد یوم دا اغردینا کول لبنا کتاب بگل بی مدبرینا پدا کیال کی بسفتی دن کی بی وما لکم دا بیتا مدبارا من اللہ دا ساتا اللہ ترانا من عاصم سب بچوغن کے ومن یسل اللہ آسو کی بمرائی کی اللہ ترانا فما له من حال قد مشتد ددبارا انسو هدایت کون کے ولقد جاءكم يوسف فتاكي سرا داغر و تاسبا يوسف علیہ السلام من قبل واجد موسیٰ علیہ السلام نا کل بینات فتدائلو کارو بانی نفما دلتم نفس والکاتو کی شکن فشکی مما دعوتنا جاءكم بھی جدرا ترکل و تاسبا باغی بانی تاسو موسی علیہ السلام پر تعلیمات باندې شرح صدر نه کیدل زور تعلیم و تعلیم پر رایت کرے حتی تکی پوری اذا حلکا کرت وفات کرے لفظ دا حراکت دا مطلقاً فمارا دا موت باندې راځي نو د دې وجنا دا عربی کې چې لفظ دا حراکت کرے پی غمبر دا پار اعتماد کی نو تک اسم خوشتاکی عرب کنی کرے ہاں البتا پا خستو کی منگا دا حراکت دا زمپ دا کی استعمال ہو نو فمارا دا ماتا باندې راځي حتی اذا حلکا حتی اذا ماتا هر کرت وفات او د وفات دا لفظ دا دا سو قابل احترام ہونے گنا دیش او بارمائی کے لفظ دا وفات لفظ دا حرات لفظ دا موت لفظ دا لابی حتی تردی پوری اذا حلکا ذکر وفات نو قلتم قویتاکو لن یبعط اللہ یرگل بارا ولی اللہ ترا من بعد دیر سددنا رسولا پیغمبر لرا ولیکن دا اللہ جل جلالہ روح و مصریانو با اکرامو کو موسیٰ علیہ السلام میرا ہو لے گا نصاب اس انکار میں کہو لے گا کذالکا دارنگی جو جلد اللہ گمراہ کے اللہ تعالی من آشار را ہوا مصرفن کے اغا مصرفن متجاری کی دحلنا وطیبن کے دحلنا مرتابن او شکمن بھی مرتابن اے واقعن کی شکی کہ اغا واضی پا شکی مرتاب پا اذر کی اسی غلط اتفائل دا مرتائی بندے مزار کے مرتابین تا او مفیدین تا اللہ تعالیٰ ہدایت نکل الذين آكسان يجادلون في آيات الله تجدل كيف آياتنا اللہ تعالیٰ کی بغیر سلطان بغیر تسجرین اتاهم کراغلی دویتا کبرا مقتن دینا کبرا دیلوی دے مقتن پیتبار غزب بانی عند اللہ یکنی کلا ترا بانی کبرا کی زمیر جدار ترا جی کے اے کبرا جدار مقتن جدار کی آیات اللہ جی دے جدار دیر دوی شے دے پیتبار غزب بانی کلا ترا تغیر غصور بانی وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ فَلِسْتَ مُؤْمِنَ عَرَبَانِ كَذَلِكَ دَغْرَنْكِ يَتْبَعُ اللَّهُ مُهُرْ لَكَ إِلَّا تَرَى عَلَى كُلِّ قَلْبٍ عَلَى كُلِّ ذِي قَلْبٍ عبارت بعض اس کو مضاف سے فَحَلِي وَقَسْبَانِ كِسْلَ بَارِ عَلَى كُلِّ ذِي قَلْبٍ فَحَلِي وَذِي قَلْبَانِ خدا جی جی کل لو متقب برن جذبار کہ متقب بر او جذبار او کہ انابت چکے تپاغا باننے لگے او یا کل دپارا جو عموم دا دلال لے على كل قلب متكبر جبار فطول قد متكبر قد جبار بان فطول بان على كل قلب على جميع قلب متكبر جبار فطول قد متكبر قد جبار بان مكمل لو اغاول تكبر مهر جبار بالکل تيو يختبر اخر ده بدي ایمان ده پارت دینی لفظ دو کل دفعہ دو عموم دو افراد دو کل نہ دے ہاں تو دیو در شل شل جو نہیں ذکر وان دے اگر تیر شبی دی ما جعل اللہ لرجل من تلبش فی جو کی دی بیو کی نہ جو دو دو ایک دے شل شل جو نہیں دے نو عموم دو کل کے نہ مراد بلکہ دو تنا مراد دے عموم دو ذرار کے نہ مراد دے تو یو دے او در بلک پتہ کہ جو جو بارا مرور کو لگے دا مراد ده دزله په جز جز ولا مهر ولا غري په پای کې تل کول څه سلام یې پاتې نه څه انابت پاتې نه نو ځکه دا څه معنا وکړه په هر ځمانه نه په هر ځمانه نه هر هر بلو دا دے دا پارا دا عموم دا افراد لکن او دا دے دا کمانا غلطائی بلکہ یہ دا کہ اسم مراد دے عموم دا دلالت مراد دے سالم دلالت دے دلالت دا دا دلو پجوز جوز کی داخل دے فطول دلو والا مولو دے دے نتیجہ کہ لفظ دا کل دا عموم دا اجزاو دا پارا دے دا عموم دا افراد دا پارا دے مختصر کے طالبان تو یہ عموم دا اجزاو دے اور یہ عموم دا افراد دے کل دا دوار دا پار رہے نتیجہ کہ دا عموم دا اجزاو دا پار رہے دا عموم دا افراد دا پار رہے نمانا سا علا کل دے کل دے کتول زلبانی کتول زلبانی دا زلب جز جز بانی او دا جاپ زلبانی متقب چرین جب باری دا متقب بر او بینہ رہنی وقال فرعون او قول فرعون يا هامان اي هامان ابن لي صرحا جورتا زما دفارا يو بندا يو محل ذات بنا يبنين هذا امر في غلبه اي بندا فا ذات بنا يبنين هذا امر في غلبه يا هامان اي وزيرا ابن لي جورتا زما دفارا صرحا يوطن لا لعلي أبلغ الأسباب ريض فراش دور قرسي كما الأسباب أغلارك كم الأرض أسباب السماوات أغلار ذات مهدوسا فأسترع إلى إله موسى كذو قبور ما إله موسى عليه السلام وإني أبيسك سجيم لأزم ظروفا مخاكمانكم فدباني كاذبا تدروجا زما خپل ذاتی ګمان دا چې لري دا څه وکړم دې خو چې د خلکو یقین نشي هو کذالک دارن دې دوی کې نه فرعون مزین کړی چې فرعون تاسو او عمل یې نه کرامت ده و صد عن السبيل او دې بند شو د لارې نه و ما کید فرعون او نو تدبیر فرعون الا فی تباب مگر بنا کامای کی وقال الذي اوئاكت آمنا كيمان رولو يا قومي اقومتما اتبعوني تابداري كيتما اهدكم را نمائكم ساسسا سبيل الرشاد بلار الهداية يا قومي اقومتما انما هذه الحياة الدنيا بيشكا تشونت دنيا جدي مطاعون دانا فلقدا وإن الآخرة الأرض بيشكا فلقدا هي دار القرار أغسائي دقرار دي من عمل سيئة آتا شغلا كنارا فلا يجزا قد بدبان شور كونتا بإسه إلا جزها مدر فنبار دابيباني ومن عمل صالحا آتا شغلا نيكي من ذكر النار نبي أو أنسا يا بناني وهو مؤمن فلا جهال في صداع المؤمنين فأولئك فتا خلق يدخلون الجنة طيب داخلين جنة يرزقون فيها رزق وربول شريطا فلي جنتي في غير حساب في حسابا ويا قومي اقوم ما مالي تشبدي زمان فارا أدعوكم إلى النجاة تزبرا تاثرا نجاتا سيد نجاتا کہ اگر توفیق ہے ذکر درجہ مراد کنا ذریعہ درجہ یہ توحید دے حق دے وَتَدْعُونَنِي أَوْزَاكُ بَلَيْ مَالَرَا إِلَى النَّارِ اُوْتَا یعنی سبب تو اوتا تو کفر او شرک دے تَدْعُونَنِي تَعْزُ بَلَيْ مَالَرَا لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ تِكُفُرُكُمْ فَاللَّهَ تَلَابَانِ وَأُشْرِكَ بِهِ أَوْ شَرِكُرُكُمْ دَلَّهَ تَلَابَرَا مَا هَا وَشَيْ لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ كِنِكْتَ دَيْ زَمَادِ فَارَبَاهِ بَانِي مِسْدَلِي وَأَنَا أَدْعُوكُمْ أَوْ زَبَلًا تَعْفُدَرَا إِلَى الْعَزِيزِ أَوْقَالِ الزَّاسَ عَلَى غَفَّارِ بِبَقُمْ كَرِي او دعوت کا توحید بانی دلائل او براہیم کائمی لا جرم حقا حقا یقینی خبر ہے ثبتا ثابتا خبر ہے اور مجھے انما کے ماں موجود ہے انت الذي تدعون لي اليه لا جرم ثابتا خبر کا اور یقینی خبر ہے ان الذي يشكاك تدعونني اليه تصاب بڑے مار رہا ہے اللہ کے عاشق او اگر غیر اللہ ليس له دعوة نيست ده دعوة فرا إجابة دعوة في الدنيا نفس دنيا ولا في الآخرة أو نفس آخرة ليس له دعوه ليس له اجابه دعوه نشته د دعوه لپاره اجابت ته بل هغه د دنیا کې سوال کوي چې د آخرت کې سوال کوي او کما راځي د دنیا کې سوال کوي په آخرت کې سوال کوي ليس له دعوه نشته د دعوه لپاره اجابت ته بل چې دنیا نه په دنیا کې ولا په آخرت نه په آخرت کې وان مردنا او به توا پس زمونږ الى الله الله تعالی ترا وان المسلمين او به تا مسلمين کړي هم اصحاب النار دا مجري د کوهي چې کوم په اعتدال هر کی متشدد هر کی دا جهنميان دي اړ بیا به ارمان کوي په موقع باندې رسېږي فتبل کورونا دلې چې تاسو باغ یادوي ما او قبل او حقیقت اقول لكم جوانه تاسو دا و او قول تو امري او من بارما و امرم پر ان الله الله تعالی کا ان الله بصير بالعباد ان تکل تعالی دې جنه بندگان لرا نو چې راوځه قالو وجرو اراده وکلا او کسان ورته ټول وګورئ بارا ستنا ته په پښو ته درونه ستنا هغه ته څنګه څنګه ته ومن په څنګه لا نو الله تعالی ته بچ او ورته چې کوم کسان ته په دې لګی دیو نو آیت الله تعالی ته څنګه ته راوړل زکه ته په کې دا چې دا هغه راوړل صدا دې چې ګرندګان وکړل او چکم واپس را لے خواب پر اون ورکر ویتا سکڑے پر اون لے تاسو ایلا را سکڑے بس اگل سبار فوقاہ اللہ پس محفوظ کدر اللہ تعالی سیئات ما مکلو جنت سیئات ما مکلو دا اغناکارا ستا جیرو دا اینا سیئات مکرین دا اغناکارا ستا جیر دا اینا وحاق بآل فرعون او نازل کا قوم فرعون بانی سوء العذاب بدترین عذاب ورمت بیان ہے تقریبی اخروی او تقریبی برزتی النار یعرضون علیہا قوت لے یعرضون پیشکولتی علیہا قدیبانی حضوراً فوقت سباکی واشیا او وقت دیگا کی ویوم تقوم الساعت اپارت کے چندائی مشی قیامت تو یو قارو خور رہی کی پرشتو تا ادخلو آل فرعون داخل کئی قوم فرعون لرا اشد تر عذاب سفتر عذاب دا ان نار یو رضونا علیہا اور چلے نو دی پیش کولی شکو اور باقی غدوان بسبا کی واشیا په بیدا کې صدا مهارت کو روانه سبا او بیدا اور باندې پیش کولی شي او ويوم تقوم الساعه چې کله قیامت کوي چې بیا به وویل شي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اوس سخترین عذاب ته چې قیامت عذاب دی آیته ور داخل کړي امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھی وہی وہاتہ الایت اصل کبیر فی استدلال اہل سنہ على عذاب البرزخ فی القبور وإلى آیت کریمہ کا اصل کبیر دے نفارہ کا اہل سنہ والجماعہ دا آزاد پر صحیح او دا آزاد پر قبور مبارک ہے ورسی وحیث یتحاجون وقت یا دعوت اذ يتحاجون فوقت دي بجگل گئی فی النار بہوتی ویقول الضعفاء لفصر وواری کمزوری خلق للذین آتکان کا استقبلو شطورو انا کنا لکم کبعات بیسکا مخوصا مدبارا تابی فحل انتم فتح آیائیتا تو مغنون عنا چدا فقید منگنا نصیبا شیسا من النار دکورنا تاسو زمونږ لیډران دی او موږ تاسو کارکنان نه نه نه تازا پرې کولې چې کله کې پرې کولې نو قال الذين هو الاكسان استكبروا شيطان ذكر له ان كل فيها بيدكا موږ ټول چې یو فيها پرې پوتيو تاسو لاندې تاسو ګورې نه نه موږ تر څو نه نو کله موږ کې څه طاقت پیل اول به مزان درکړو نو موږ پکې په خپل څه څه نه تاسو څنګه نه یادو ان كل فيها او ذا الطيب تسلل ان الله عادتك الا ترى قد حكمات تسلل كذا بين العباد هم يزبان لغام في وقال الذين اولوا الاعتقاد في النار في قبور في كذا مستدرين دي او مستضعفين لا دول لدينا كل مراد دي لدي كل بوائي كذا لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَا أَغَدُوا دَارُ غَدَامُوا تَجَهَنَّمْ تَارَ لیکن تو جہنم سوکیداری پرکتی بھی سوکیدار تو بہت خُدُعُوا رَبَّكُمْ تَاسُبَلْنَوْ كَيْ رَبَّلْتَ يُخَفِّفْ عَنَّا تِتَخْفِيدْ رَوَلِي فَمَنْغَوَانِ يَوْمَنْ يَوَرَدْ مِنَ الْعَذَابِ بَعْزَابْنَا لیکن از کم فاسدہ کی یو رسی بھی ہوگئی کنا چاہتا اتوار یا جمع ہوگئی کنا جہاں تبرا رہا خلق دغه غوډوي چې د ایتوار د ژوند په دنیا کې بدل کې کوم څه څه نه ده دغه ایتوار ته دغه کې جمع ده نو قالو او وای وتا فرشته تقریبا توبیحا او لم تکوتا تیکم آیا نورا ریتا سدا او لم تکوتا تیکم آیا نورا ریتا سدا رسولکم رسولان تاسو ته بیناتی په دلایو کارو باندې قالوا وبوايتي بلا ولنا ولنا راغلوا ما بيا بو تفريتي وي كتابو كفر كاي تاسو كافران دي من تاسو لو بار سوال نکاو فدرو اي فدرو انتم لانفسكم تاسو خپل خپل دا بار سوال دي منګه ته کو چې د کافر د پاره ته پاره فادعوا آلهتكم فلنكو قل آلهتا منتظر وعلي خدا بيان رحمدت كي كنا شخلاص كي فادعوا آلهتكم رحمدت كي على آلهتكم هوا كارب وضع عموي سوال كوي هل دولة كوين كوين اسنا في جبنا مرتب دي هل دي غطة لكي يشتري راحت لكي يبني وما دعاء الكاذين إلا في ضلال د کافر دعا د څه بجانب کې نه کړلی و ما دعا ول کافرین او د تا پدنا د کافرانو الا فی ضلال مگر پدا کامای کی بس دا ناکام بلنا به اثر د څه کې نه مرته کی ورپسې څه کړی دا پیغمبر علیه السلام ته ان انا نذكر رسلنا فذاك ترى من امداد تو پیغمبران کلو والذين امنوا او اغتصموا ایمان روی فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی ویوم یقوم الاشهاد او فاغرت کی جو بدری کی گواہان نزد مومنان معاونین ان کو دنیا کے معاونین او اخرت کے معاونین او یا ایت کریمہ تعلق تو حقیقتن و ما ان بارکن کبیرین دے امداد تو ضرورت کو دنیا کی او آخرت کی بندہ ہے تو انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ونجزیہم یوم یقوم الاشہاد ونجزیہم او بدلب و ورکو دیتا کو دنیا کی امداد تو او آخرت کی بہتر بندہ ورکو دیتا لدائی ایمان موافق لدائی عمل صالح موافق دا اشهاد امراض تنبیہ دی فرشتی دی نور گواہان دی لا توقفی دی دا دلپ کی داخلی اور پتی یوم دلوان دی یوم دا بدن دی کلا بہتا بدا ورکو يوم فارت لا ينفعوا الظالمين فنفضن رتي ظالمان معذرتهم معذرت به ولهم اللعنة أو دليل فارا لعنت به ولهم سوء الدار أو دليل فارا ناكار بوله سوء الدار أي سوء داري آخرة ناكار بوله آخرة تجانا ورمسي دليل نقلي لموسى عليه الصلاة والسلام ولقد آتينا موسى الهدى فتكسرا وكرمنا موسى عليه السلام الهداية وأورثنا أو من غوركم بني إسرائيل بني إسرائيل الكتاب سورة ترى هدى فدا جهار في هداية وذكرى أو نسية لأولي الألباب فارت خاوندان غافلوا نبي التسليم فاصبر فالصبر كوا إن وعد الله حق بيتك وعدد الله تلا رشيادا واستغفر لذنبك أو بخنغوالا دبارا تلا زشفل وسبح بحمد ربك أو تسبي بيانا وصلت حمد درق فلنا بالعشي فبيغاكي والإبكار أو فسباكي دزمنا مراد لغزش خطاي اجتهائي زلته يدخل الزلات دفار بخنا هو زلات عند إكرام مجيب أو بنات مجيب أو ياد زمن مراد ذات كفته لذا الله جل جلاله وتحكم كرده تعليما للأمة مثال په ټول باندې څه دا وایي اللهم اغفر لي ذنوبي ګناهونه په دې سره او دا لفظ د استعمال کې اللهم اغفر لي ذنوبي نو امت په دې طریقه سره کې دی ځان لپاره ګناهونه ځه نو ګناهونه لپاره په کوار ده دا تعلیم دی په امت کې دل دل اثبات د فرض ذنوب اللي کریم علیه السلام نه دی دا او ته تعلیم لري په امت وته وایي او یا لزم کا اے لزم کی امتی کا عبارت پر سب مضاف واستغفر لزم کی امتی کا ورپسی سجد ان الذين بيتكا كسان يجادلون في ايات الله شدي جگڑی کئی بیات سندر اللہ تعالی بغیر سلطان بغیر تدرینا اتاهم چراغ لگویتا ان فی صدورهم نشتے پسینو ددے کے اشے الا کبرن مگر تکبر دے ما هم چدی نرجی گی ما هم چنی ددی دی باری لیے رسی دن کی اغیلا لکبر نمرات ارتفارا ان فی صدورهم الا ارتفاعن نشتے پسینو ددے کے اشے الا ارتفاعن مگر جذبت ارتفاع لوی مقام تا در رسیدو جذبا ما هم چې دی نبی بی بار دینی رسیدون که در کسی بردا دی صرف حسد اغسی چې دا قرآن پدن آگلی دا پمون گولی نه نازل شد دا پمون نازلی دن پتا دا مقام مون تا ملاوی دن پتا حالان که دا مقام دیتا دا ملاوی دو دینا وقتو مکن لفری تا گورا کو سارا شکی تا گورا دی تا گورا تو بود ملاوی دو تا گورا ما هو دی باندې دی چنی دی رسیدون کې دغه مقام ته نه پاتې د عزت د رسیدو نو چې زه دې په ذات باندې راځم نو بس دغه په ذات پته پناه وای نو فستل بالله پس پنالتا پالا تر باندې من شرور انه هو السميع البصير زکد الله ترا او دون کده دون کده لخلق السماوات خامخا پیدا کول د اسمانو کې والارض او دسمکی تدی اکبرو دالوی شده من خلق ناسی دا پیدا تولو دا خلقنا دلیل دی خوشبوت تا قیامت پانی دلیل اصلی دا انسان و خلق دا پا خلق تا اسمانو او پا خلق تا دسمکی بانی خیاس کے او بیا تا ضرور ای اانتم اشد خلقا ان السماو نجکم ذات د اسمانو او د ځمکې په خلق قادر دی، ستاسو په خلق باندې قادر دی. ولكن اكثر الناس لكن اكثر خلقنا لا يعلمون نقويه وما يستوي الاعمى او برابريه رند والبصير او بينا والذين او اكثر امنوا ايمان روري وعملوا الصالحات او كلي نيكاي وللمسيء او نغنغار ان مؤمن عامل او غنغار برابر نه دي. وقليلا ما تتذكرون دير لجنة يتقبل ويساسو إن الساعة لآتية فيسكا كامت راروان دي لا ريب فيها نشتري سشك فليكي ولكن أكثر الناس لكن أكثر لخلقنا لا يؤمنون إيمان راري ورقصي يو كرسيا داود سورة بلنا دا حد صرف أو صرف دا الله كراري. وقال ربكم ذي الدرسات ادعوني بلي ما لا استجب لكم اجابتكم ساتو استجب لكم نو اجب لكم اجابتكم ساتو بار خدا اجابت موقوف ہے کو مشیت اللہ تعالی بنے ہاں فاللہ تعالی بنے اجابت ضروری نہ دے نو استجب لكم ان شئتم کم وقت عبادت مراد دعا دا ان الذين يستكبرون عن دعائي آسو کی ذات غڑکڑی دا بلنی زمانہ نو سید حلون جہنم داخلی اور یو کرینا خو بدک کا ابتداد آیت تا ذکر خود عمری استجب لکن نو یو خبر ازان پر یاد ساتی عبادت او دعا غائبانہ دا یو شیر ہاں غائبانہ دعا جدا دا عبادت جدا دغه وجنا چې دا غیر الله ته کې دا شرک هم دانش شرک دی ځکه دا عبادت ته غیر الله نو په آیت کې د ادعون اورا غایبانه بدلنا غایبانه اکبرنا هغه عبادت دی نو ځکه ورته وایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي هي عن دعائي نو یو کینه په دغه ابتداء د آیت په ادعونی نو د عبادت نه مراد دعاره او د روان ابراز غایبانه برنه او غایبانه برنه چې دی د دې عبادت دی نو خبره دی او دا رنګ د رحمان کې بشیر د نو د روایت په دی نبی له سلام الله علیه وسلم ارشاد کو فرمایي ان الدعاء هو العباده دعا عبادت دی نماز نو په بیان کوم ضروري عبادت دی ذکر غایبانه دعا هغه د عبادت دی دې وجنا صاحبانه پڑھنا چې هغه څه کوي کار یې کرام ته کوي کوشو اداو ته کوي کسال هین ته کوي ژوندو او لیاو ته کوي مړو او لیاو ته کوي ګوتا ته کوي دا شرک دی دغه دای عبادت دی عبادت د غیر الله شرک او بیا نبی کریم علیه السلام دا آیت کریمه ورسته او بل حدیث او صحیح دی روان نه ته وی ادعا مخ العباده دعا دا د عبادت مغز دی مخ بالکل اصل دی ځکه دا اصل عبادت دی ورپسې د دې دایتي په توحید باندې الله الذي الله تعالى ذات جعل لكم الليل سكنا ليلا صاحب الفارا شيرا مسلما تاريخا فکرینی لو مخیران باندې ها لتسکرو فیه جد پارا چه آرام کوئی پدے کی ون نهارا او برسولی دا گا کدرا مبکران روحانا لتسکرو فیه لتسکرو کو مقابل کرو باتے ان الله بيشکل تعالی لذو فضل خوند مهربانای دے علی الناس فخلق باندی ولكن اکثر الناس لا یذکرون لیکن اکثر خلق ناس شکر نو باتی ذالکم تغذات الله اللہ تعالی دے ربکم ترکتا سوے خالق کل شیئن او خالق دار یو شیئن لا اله الا هو نشتد معبود سوادنا فانا تخفقون فسرنگی علو رجی تاسو ده توحیدنا روان دی دلیلی اکی بیان شو دوال کبو سمالت و ذالکم اللہ ربکم كذلک دارنگی یوفق الذین ارولکی آکتان کانو بی آیات اللہ یجحنون اے کما اوزدو کذلک یوفق الذین کانو بی آیاتنا یجحنون لکن سرنگی چدا خلق حد اوز توحیدنا ارولکی نددینا روان تکی کم خلقو تا اللہ ترد ایتون انکار بیکو اریب اوز حقنا ارولکی ناکار شی اغا جحود دے دا زد پا بنیاد بانی انکار کھول کذالک دارنگی یحفق اللذین ارول بشو دمکنا اللذین اغا خلق کانو بی آیات اللہ یجحدون جدیبا فایتن دا اللہ تعالی باندی انکار کھول فرقصیب دین دری رہتی الله الذي الله تعالى ذاته جعل لكم الارض كبذور ذات صفارات مكرارا قرارا زائد قراري قرارا مستقرا يا موضع قراري والسماء او برزون دي اسمان درا بنا انشق وصوركم او شكلون دركري ذاتا فاحسن صوركم فستي جلقل دي شكلون ذاتو ورزقكم او رزق درکای تاسو ته من الطيبات د پاسو کی سننا ذالکم تغذات الله الله تعالی به ربکم متصرف تاسو دا بیا سمره فتبارك الله فسرکت والده الله تعالی رب العالمین چې رب مخلوقات له هو الحي د الله تعالی ژوند دې دائما ابدا لا اله الا هو نشتر معبود سوا دلنا فادعوه پس بدن کوئی دتا مخلصین له الدین فدا چار کے چه خالص ان کی ایت دتا پارا بلنی لرا دا پترین کرت باندی داول کی کرتوا الحمدللہ تعریف ثابت تیر اللہ تعالی لرا رب العالمین چه رب مخلوقات دے حلوان دی دلیل وحی تیر شو کی عدد دلیل وحی چه ما باندې الله جل جلاله د معبودان من دون الله عبادت بند کړل دي زما د تاسو سره زید نبی سره ځکه دا غیر الله عبادت وکم د دې پرای او د سره بنای او د تاسو په بنیاد باندې نه د خدای له طرف اجازه ته نه کوي قل هو اے پیغمبر علیہ السلام دوی دا کینی نوی تو بیسکا زمان کرشے ما ان اعبد اللذین دینا کی عبادت کم دعا کسانو تدعون من دون الله جبلية تقمى كواد الله ترانا لما جاءني البينا وكم وقت راغل ما تدرائل من ربه تجانبات رب زمانا وقمرتو او حكم پرشغل ما تا ان اسلما تا جد مطلق قوسم لرب العالمين رب مخلوقاتو تا ما تبا تدرائل موجود دي ده شرق پنجي باندي او ضد الله تعالى ده طرفنا بن کرشیم دے شرکنا اور دفع انتیاز باندی بائی باندی مکلتی ماں نو دا وجہ تاب سر میں تزد نہ دے تاثب نہ دے حلوان دلیل اکی تیر شو نئی عادت دلیل اکی هو الذي خلق لك خلقكم فبدا كريتا من تراب ذكرنا اذن ثم من نطفه او ياد منينا نذر ثم من علقه او ياد تكيبنا ثم يخرجكم جارا بارتا فلرا تبدان ما شما سيف الجلد ثم يخرجكم اطفالا فقليل كثير بان اطلاقي او ثم لتبلغوا لتبلغوا دفارا عامل لو باتل ثم يرجيكم لتبلغوا بیا تربیت کے حساب ماشومان یې تربیت سره کوي لتبلغوا اشدکم چې اوره څنګه طاقت پرته ځوانان کوي تر او ثم لتكونوا نبيعا للاباته ثم يبكيكم او بیا برقرار ساتي تاسو لرا ژوندي ساتي تاسو لرا لتكونوا شيوخا چې تاسو وګورئ بوډاګا چې بوډا تو تصور وکړي ثم لتبلغوا بیا دې د پارا چور کېږي تاسو اشدکم ځوانای خپلې تا ثم لتكونوا بیا دې شي تاسو شيوخا بوډاګان وَمِنْكُمْ فَاضِلُ تَاوُنَا مَنْ تَأْذُوكِ يُتَوَفَّى وَفَاقُولِهِ مِنْ قَبْلُ وَانْدِدِينَا وَانْدِدِينَا هَيْ مِنْ قَبْلِ الشَّبَابِ وَمِنْ قَبْلِ الْمَشِيخَةِ وَانْدِدِينَا زُوَانَايَ تُنَرَسِي فَمَاشُمَالِي مَشُمَالِي كَمَشِ أَوْ يَا مِنْ قَبْلِ الْمَشِيخَةِ وَانْدِدِ بُدَايَ وَانْ فَزُوَانَايَ زُوَانَايَ كَمَشِ لَلَّهِ بِجَلَالِ قَادِرِ ذَاتِ فَهَيْدَ بَاشَادِ جَسَنَ كَيْ نواو قاتل فده ما سنتون علیه راو بسیم لی تغییفو اللہ جل جلالو دغرنگی کارون کئی کل یو شان کل بل شان سوک فزوانائی کی وجنی سوک مجموالی کی وجنی سوک بوداوالی کی دا کار کئی لی تغییفو چطاو سی جوان تیر کئی چی سورا در مقدر دی ولی تبلوغو حجر مسمع او چی مقرر دیتی دور ولی تبلوغو او دید پارا سورت سیگی تاکو اجل مسمى نجي مقررتا ولعلكم تاكلون دي دفارا كسو جكيتاكو كي او ذات سره كي دا ارس اغفان شوئ كي دا عمرون شو دا جوان شو دا رب شبيشو دا دا رب شبيشو هو الذي دل ترى اعزات يحيي جوان دا جوان جي كول كي ويميتو امر قول كي فإذا قضى امرا فزر کلا چې سره وتی دیو شه فجنما یقول له فذشک او ای اشتا کن موجود چا فیقول تا موجود شي اولوان زجر تیر شو لکه عادت زجر الم تر الى الذين اياتان بكثري اكسان تا يجادلون في ايات الله چه جگر کی پات د الله تعالی کی ان یشرکون چه سرنګ دی الود شي د حقنا ایت لکیات کړره الله ولا سنگ جنو نہ بنتری بدای ولی بنتری جو مجاہدین ولنا لو جدار بل باطل تیر نہ کرے چلے ددی نہ جان ساتھ لو والے ورپسی صفات کی کافی پڑے دا مجاہدین کی آیات اللہ سوتی الذین آکسان کذبوا بالکتاب کہ نسبت درو وے کر دے کتاب تا وبما او دعا او اق وبما ارسل وبما ارسلنا به رسلنا نما عبارت ته د دین نه یا د توحید نه نو تکذیب د کتابم کړي او تکذیب د صالح دین کړي یا تکذیب د کتابم کړي او تکذیب د توحیدم کړي نو کذب وو دا مقدر دی او تکذیب کړي د ما د دین او د توحید ارسلنا به رسولنا چې موږ لګړي دی پای باندې پیغمبران زمونږ پتو په یاده مو فزر دې چې دې بکوي شي خو به شي پاتې مات باندې پتو په یاده مو نه عاقبتهم کلا چې ذل اغلالو په وخت چې زنجرو نه با فی اعناقهم پچوتو نه دوی کې وسلاسلو او بیړای با وسلاسلو فی ارضهم لعلق راته نن دګلې نه دې اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل في ارجلهم او بيرايبا تقود دي هو تکم زنجیر اکوئے تھی اغیتا سلاسل وئے لازم تکم اکوئے اکوئے تھی اغیتا اغلال دے نا پلازون کے با اتفا سجون کے پلازون کا فائتا با اکوئے اکوئے شوی او خوتا با بیڑائی پلتی یصحبونا فی الحلیم راکے بشی راکے بشی پسکے پجہنن کی یسحبونا فننا راکے بشی پجہنن کی او فی الحمیم یکونونا فی الحمیم او یہ بدے پکرم و عبو کی فل حمیمی پا اگو گرمو کی بین ثمت ناری او بیا پا اور کی با یس جرون تیزلی یس جرون یو قدون اے یخ ربون ظاہرن و باطنن فجر سجر کلیش و ایزن بحار سجیلت کلیشی در دریابون اغبن کلیش اوزی کلیش ثم قیل لهم جا بویلشی دویتا توبیخن اینما کنتم چرتدی اخدایان کنتم تشرکون چتا شبا شرکان کول من دون اللہ ما سوا دلال تلانا قالوا ابوائی دا مشرکین ظلو عنا تیلو شویدی تی امداز دمنا بل لم نکن بلکی نو منگا ندعو چی من ببرنکولا من قبلولوان جدینا شیئا استشیطا من خود اخدائینا ما سوا بلکی اتا ببرن نکل واللہ ربنا ما کننا مشرکین انکار بوکی کذالک دارنگی یزل اللہ الکافرین گمراہ پہ اللہ تعالیٰ کا سلام لرا ذالکم دوا ذات کے لئے دا بہت ہوں گے لشی دا ذات کا سہولی ملا جی کہ تمہارا خطر نہ ذالکم دوا ذات کے لئے بما کنتم تفرحونا فسبب آبان لئے چساس مغرور وئی فی الارض پسمکہ کے بغیر الحق کے برناہ کا وکنتم او وبما کنتم او فسبب آبان لئے چوئی تاسو تم رحونا چتکبر بول تاسو دا ساسو دا تکبر او دا ساسو دا غرور نتیجه دا او دخلو ابواب جهنم داخل شید دروازو دا جهنم تا یا طبقاتو دا جهنم تا خالدین فیها همیشه بای پدیکی فبئس مثوى المتکبرین پس ناکار دا ٹھکانا دا متکبرینو اڑوات دا تسلی تیر شیوا نا اعادت دا تسلی فاصبر فالصبر توا ان وعد الله حق ذلك وعد الله فراري سيادا فإما نرينك فسكرتا من أخايتا بعض الذي بعض آزار نعدهم كمنغي وعدك ودغي سرا نصر نفضاك فضاك صحيحون ندام تكتا لازم كنش فضاك ممكنون نداتا ممكن نك ستاسو زندگی کی دن دن نفیت دا عذاب ورکم او نتوفینکا یا منگا وفات کتالرا نفلا تحزن نجی مغم بھی نہیں ستاسو جون کی دن دن نفیت سزا ملاو نکوا فریکن سزا با ملا دی بولی فا الینا جو جو منتب وفات کورش داخلت عذاب و جدت رہنے فروان دیو دلیل نفیت شروع ندا اجمالا دلیل نکلی ولقد ارسلنا رسلا فتاکسرا منگلی گلی رسولان من قبل کاروان دستانا منهم فاجدوینا من آسو بی قصصنا علیکا چمنگے بیان کرے بتا بانی قصصنا علیکا اقوال رم چمنگ بیان کرے بتا بانی اقوال دا بی قصص دا بی ومنهم فاجدوینا من آسو بی لم نقصص علیک چمنگا ندی بیان کلی پتا باندی اقوال لہو خوب آر حال ساتو نطول انبیاء کرام موقف نغیو آد اللہ جل جلالہ دین دا اللہ جلالہ توحید خلق ترسو ورپسی مشہور سواق او دادو جواب چمنگا تا سمنگا مضدوبا و سمنگا فرمائشی موجزہ پیش کر خلق ایمان نارو دا غی جواب چه موجزات اکی عمر پر ذاتی اختیار نہیں چه دا اللہ تعالیٰ دا طرف نہ ملاوشی نہ آلے پیشکے وما کانا لرسول او نقائقی دفار دیسی او پیغمبر یا وما کانا مفدورا لرسول او نیچرے پر قدرت دیسی او پیغمبر کی ان یاسید آیت دا چه دیرا کلوکی پیو موجزی باندی الا بی اذن اللہ مگر پی جازت اللہ تعالیٰ باندی فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَسَرْكَلَا تِرَاشِ فَيْسَلَدَ اللَّهَ تَلَا تَعْزَاد نُقُضِيَ بِالْحَقِ فَيْسَلَوْ فَيْشِ فَيْنْسَانْ بَانِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ او تاوانشی پدازائی کے بعد الفرس خلق اغیل سبا و برباد اروان دلیل عدلی بیان شروع نئی عادات دلیل عدلی اللہ الذي اللہ تعالیٰ عزاد سے جعل لكم الانعام شفيدا فردي تاخذ الطارا صاروا لرا لتركبوا منها تتاثروا فوق كبري لتركبوا تتاثروا كوي منها فبات لديباني من تلعيبه لتركبوا بعضها لك تشر كالخيل والإبل والحمار او ياكد انعام نمرات لك جائز وارثاني لك او كالإبل ومنها او بعضي تدا انعامنا تاكلون قريتاكو لحما ودما لحما ولبنا وفي ولا قريت او فاي ولا شيء ولكم او تاكو دفارا فيها فدا تارو كي منافعو فاي ديدي ولتبلغوا عليها او دفارا كي رسي تاكو فديباني حاجة ضرورتا في صدوركم في فسنو تاكو كي شرط الثري وعليها أفضل كسارو باني سلبر وعلى الفلك أو فكشتو باني سلبر تحملون بارو لسي تاسو نألا درا تبوشي ده سفر او انتظام کرده ده سارو بشكل كي او ده بحري سفر ده انتظام کرده ده كشتو بشكل كي نور سغوار ويريكم آياته أو خاي الله تعالى تاسوتا دلائل ذو قدرت فل فأي آيات الله فذكم كم دليل الله تعالى تنكرون إنكار بسوي تاسو كم كم دليل برس كوي فأي آيات الله أي فأي آية من آيات الله تنكرون ذكم كم دليل دلائل ذو قدرت الله تعالى إنكار بسوي تاسو سورة دلائل بمسترد كوي الواجب تخفيف دنيوي وتصي اعاده التخفيف دنيوي افلم يسيروا ايات اين ذكر ذكر في الارض بزمكتي فيان ذرو چدي كتلل كيف كان عاقبه الذين ترجو انجام اكثر من قبلهم تفقوا دينو كانوا اغي اكثر منهم في الزياد دينا واشد قوه كانوا اكثر منهم افرادا واغي الزياد دينا ده افراد في اعتبار باني آبادی دیا تھا وہ اشد اور سب دوینا قوتن پیسے بار تو قوت بدنی باندھی وہ آثار اور پیسے بار نشانات باندھی فل ارض پزمکتی بھگوان کی چیز دا آثار نمراد کارنامی دا آثار نمراد بنگلی دا آثار نمراد کلاگانی تو باوجود تک کارناموں بچی ہوئی نہیں کہ تمہارے عذاب آ رہے فما اغنى عنهم فذهب دفون بلا داغينا ما كانوا يكسبون كسب داوي نكسب لك اثار فلما جاءتهم رسلهم فسرقلا شرال الديتا پیغمبران دوی دل بینات بدلائل وارجح باندی نفرحو دی مغرورکو بما فآتباندی عندهم چوبنی دوی باندی من العلم اذ علمنا سيدي سر بار کم علم و کم فن بو فاغی باندی با مغرور چه زمان دا انبیاء کرام و علم تا دا انبیاء کرام و تعلیمات تا او دا انبیاء کرام و راہنمائی تا از دو گلت دیش کرے زمان پر مستغنی و بنا دا علم نا تمراد دا یا دا علم نمراد تک فنون دی اکتاس دی ذکر پا فن باندی پا کسر باندی کر لی علم اصلاح کی او یا دا نمراد عقائد باطلہ زکا سے باطلہ ادلی اغم دے یقین پر مرتبہ دی ظاہر کی جنا او پر یقین بعد دے علم اطلاع کی نے نہ مراد کنا عقائد باطلہ نہ دے با با کل باطل و عقائد باندې با من گڑ تو نبی یا کو مطمئن تو مغرور بچو یہ زمن دے پیغمبر تعلیم دے اس ضرورت نشتے دا غدیم دے اس ضرورت نشتے نو فریحو تیبا مغرور شو بما پاس باندی عندهم چوبا پنی صدوی باندی من العلمی دی علمنا وحاق بهم او نازل بشا صدوی باندی ما ها آزا کانو بهی یستاجعون چی دی بایی پوری ٹوپی پوری فلم ما رعو باسنا پسر کرا چی دی پوری تو آزاد زمنگا نو قالو ابویدوی آمنا باللہ من ایمان دورده پرلا ترا باندی وحده یک یوابی بیا بیدا ہوگی او بیدے وکفرنا او منگا انکار کردے بما د الها کنا به چې مونږ وو به د دې الله تعالی سره مشرکین شریکون کی د هغه الهو نه زمونږ توبه ده هغه نه منو خو لیکن دا ایمان به ایمان اضطراری وو او ایمان اضطراری غیر مفید دی نه هېڅ فائده به ورنه کړه ایمان اختیاری هغه مفید دی نو فلن یکو ینفعهم نو پس نفع به ورنه کړه دوی ته ایمانهم ایمان د دوی لقوله ایمان اضطراری دی ځکه هغه به ایمان اضطراری وو او ایمان اضطراری غیر نافع او غیر مفید دی لما رأوا بأسنا هر کلا چې بدی ولید عذاب زمونږ سنت الله طریقه د الله تعالی دا سن الله سنتا بار بار کوي سنت الله قانون د الله تعالی دی الکی ا قانون قد خلت فی عباده چې جاری کړی دی په بندګانو د الله تعالی کې د پخوان را روان دی دا قانون ها چې ایمان اضطراری غیر مفید دی چې کله د خدای عذاب راوي وجود عذاب وشوه یا نجات وي چې کله اختیاري حالت کې پرېږدي چې ایمان ناوړه پکار وي هغه مهم دی وحسر هنالک الکافرون او تاوانی به شو په دغه ځای کې الکافرون کافران هنالک ظرف مکان هم داسې تمام هم راځي وحسر هنالک تاوانی به شو په دغه ځای کې الکافرون کافران یا وحسره هنالک او تاوانی به شو په دغه وخت کې هر کافرون کافران Thank you.